U efiry Radio Swoboda. Добрый день. У штотыднёвай перадачы званочкі з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Спачатку прыгадаем кавалак аднаго званка, які поўнасцю прагучаў пад канец нашай папярэдняй перадачы. Так баліць сэрца і душа, калі віжу, што робіцца на маёй зямлі беларускай. Я ўжо ў людзей беларускіх мазгоў ўжо не асталася. Чаму нас так уніжаюць? Я позвонила вам, і на сэрце стала больш спакойна, таму што ёсць хоць каму слова сказаць. Дзякую вам. Я тады папрасіў вас адгукнуцца на тэлефанаванне гэтай слухачкі, для якой як наша радіё, так і наша перадача па-відавочнаму шмат у жыцці значаць. Вялікі дзякуй усім, хто адгукнуўся. Паслухаем гэтыя водгукі. Паслухаю тую разумную жанчыну, якой вы сказалі па радыё прывітаць. З асабістага. Лежаў я вот 8 назад у бальніцы пад капельніцай з сэрцам. Мая вучаніца, медсестра, разважлива Ірина мне сказала: «Михаил Константинович, треба жить, мужайтеся, треба доглядеть гэты спектакль. Ось, махчима, эта парада и буде до места этой женщине. Мужайтеся, треба жить». Поважаний Яна, щиро кажучи, я не ведаю, що би я сказала той слухачці, яка плакала у слухавку на вашому місці, але зі свого місця я скажу, що я цілком поділяю її на міркування. Да і в Білорусі многі так переживають по ситуації в Україні. І Радіо Свобода ледве не одна одушина, але я ще газета «Народная воля». Так само люблять, виписують. І справді тут плакати є серйозні причини. Режим гэты вар'яцкий, він же як вампір, висмоктує чоловік живую душу. Але з другого боку, гэты режим сам собі вже підписав смяротний присуд введенням тотальної контрактної системи. Тільки час потрібний, каб на розкрутку, на перадоленні інерції системи. А так, гэты режим вже йде на самознищення. І по нашому диктатору гэта добре бачно, який він чорний став, страшний, як смяротний грех. Тому плакати вже не треба. Я ось сама люблю плакати, а зато я інших вучу, що плакать не треба. Самый темный час перед світанком. Добрый день, Свобода. Для сподарення со звоночку Яна Максимюка. Стомлений голос амаль отчаю от того, что робится теперь на Беларуси. Хвилины розпачі и навод депрессии могут быть с кожным. И хворобы розные обессиливают, и люди подлые. А треба триматься, триматься, верить. По-другому нельга, не маем права. И кожный, и як хто умеє ратовать. Наши пробки Литвины можно, поспеваю, не допить было келих вина, як раптовно сказали война. И пошел, и сказал ей бывай, и пошел ратовать родный край. Краю мой край, дай силы дай, дай веры дай, и мы переможем. И мы переможем. И теперь война на земле Литвинской, война добра и зла. Одна слухачка у великим смутку и пытала, чему нас, белорусов, зневажают. У голосе отчувался плач. Хочу ей отказать. Чому гэта такія к нам адносіны? Збоку не будзем казаць пра прэзідэнта, а пра тых, хто па вертыкалі ўнізе, нашы местныя кіраўнікі. Яны больш нас не важаюць, кім звяртацца з пытаннем няма сэнсу. У нас няма адзінства. Мы самі не падтрымліваем адзін аднаго. Задаю пытанне, калі выходзіць з патрабаваннем на плошчу ў Мінску. У Мінску 2 мільёны жыхароў, а выходзяць добра калі 1000. А вось учора мы бачылі, як людзі учылі единодушна, былі калі учылі, падымалі на паверхнасць гарнякоў. Вось каго трэба браць прыклад. Там людзі згуртаваныя, а мы не. Вы фактычна выказалі ўсё, што і мне самому хацелася адказаць гэтай нашай слухачцы. Ад сябе дадам наступнае. У жыцці вельмі важна, калі чалавек адчувае, што ён не самотны, што ёсць у яго нехта, з кім можна падзяліцца сваім болем ці сваёй радасцю, што можна да некага прамовіць слова са спадзевам, што яно будзе выслуханае. Я ведаю, што ёсць слухачы, якія лічаць званочкі выключна перадачай, дзе крытыкуюць уладу і гавораць усялякія непрыемныя рэчы пра беларускую рэчаіснасць. Але я ўпэўнены, што такіх слухачоў вельмі няшмат. Большасць, як мне здаецца, ужо зразумела, што званочкі – гэта месца, у якім можна раздзяліць свой боль ці сваю радасць ад перажытага беларускай рэчаіснасці і быць упэўненым, што вас пачуюць і, што больш, што на ваш голас адгукнуцца, так як адгукнуліся вось гэтыя слухачы, галасы якіх мы толькі што пачулі. Я вельмі ганаруся, што з такімі слухачамі мы робім званочкі. Таму я хачу сказаць гэтай нашай слухачцы, якая пакінула нам тое кранальнае тэлефанаванне на мінулым тыдні. Заставайцеся са свабодай і са званочкамі надалей. Вас тут выслухаюць, вас зразумеюць і вам адкажуць. Не хочацца пасля гэтага пераходзіць адразу да прэтэнзіяў званочнікаў пад адрасам Радіо Свабоды, а таму паслухаем яшчэ верш Лявонція пра Стэфана Эрыксана, амбасадара Швецыі ў Беларусі, які, на ганьбу шматлікім беларускім урадавым службоўцам, вывучыў беларускую мову і карыстаецца ёю ва ўсіх сваіх беларускіх кантактах. Пасол ні слова не скажае, па-беларуску размаўляе, нібы сапраўдны беларус. Яму не цяжкі гэты груз, хоць швед ён па сваім раджэнні, ды ім кіруе ўсведамленне, што гэта важна, мог знаць, каб з ёй салідна выглядаць у той дзяржаве, да якой датычны працы маёй. А галава маёй дзяржавы не мае важкай падставы народнай мове размаўляць, каб годна ўсюды выглядаць. Ну, сапраўды, Стэфан Эрыксон – цудоўны чалавек. Я з ім сустракаўся разы тры на розных канферэнцыях, прысвечаных Беларусі. То ў Вільні, то ў Берліне, то ў Брусэлі. І магу засведчыць, што гэты чалавек, заклапочаны лёсам Беларусі, і шчыра жадае ёй стацца еўрапейскай краінай. Гаворыць спадар Эрыксон па-беларуску без акцэнту. І калі б, для прыкладу, ён пазваніў нам на званочкі, вы наўрад ці сказалі б, што гэта радавіты швед, а не, прыкладам, нехта з Натнарачы або Зіўя. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. А цяпер давайце пра прэтэнзіі. Вельмі мяне ўражваюць навіны, якія рыхтуе Радыё Свабода. Вы нават больш пераканаўча гаворыце пра тое, што кажа наш гаспадар краіны, начальнік, чым першы нацыянальны канал. Вітаю вас! Ну, спадар Міхась, а чаго ўжо вы чакаеце ад навінаў? Каб у іх кагосьці крытыкавалі або ацэньвалі, навіны на свабодзе абмяжоўваюцца да паведамленняў аб фактах, што здараліся, і аб словах, што былі выказаныя. А ў каго ў Беларусі самы магутны голас? Вы без мяне гэта ведаеце. А таму атрымліваецца тое, што атрымліваецца. Калі ўсе іншыя маўчаць, дык мы перадаем словы таго, хто гаворыць. Слушая свабоду, кажется, што на радіо работают одни юристы. Вы берете на себя роль судей в отношении власти в Белоруссии и роль адвокатов в отношении тех, кто против. Находясь за тысячи километров от страны, на которую вещаете, очень трудно разобраться в правде. Поговорка: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Ваши корреспонденты очень одиозно, односторонне освещают события. Задача всех медиа – объективность. А мои соотечественники, которые постоянные ваши звонари, видно, никогда не работали. И не имея трудового стажа, получают социальную пенсию, на которую трудно прожить. Ну, па-першае, мы не адарваны ад Беларусі. У нас у Празі адна рэдакцыя, а ў Мінску другая. І нашы калегі, якія там жывуць, тамтейшым паветрам дыхаюць і ў тамтейшых крамах купляюць сабе харчы, штодня рыхтуюць вам сюжэты ў эфір. А чаму вы вырашылі, што нашы званочнікі не аб'ектыўныя? Вось вы, напрыклад, аб'ектыўны ці не? У кожнага чалавека сваё аб'ектыўнае, ці калі хочаце, суб'ектыўнае бачанне свету. Справа не ў тым, каб чалавеку заткнуць глотку, бо ён гаворыць неаб'ектыўныя рэчы, паводле чыёйсьці меркі. А справа якраз у тым, каб гэтаму чалавеку даць магчымасць выказацца і супаставіць ягонае меркаванне з меркаваннямі іншых, якія, магчыма, думаюць інакш. Ну, скажыце па шчырасці, шмат розных меркаванняў і аб'ектыўных, і суб'ектыўных вы пачуеце на дзяржаўным радіо ці тэлебачанні? Вельмі здзіўлены паводзінамі вашымі, вашай структурай пастраення перадачы, вашымі званкамі. Вы толькі рэкламіруеце званкі на свабоду, званкі на свабоду, аказваецца, ваша свабода не свабода, защемлённая свабода, так сказаць. Званкі режуцца, людзі, такой напряжённы перыяд, трэба, чтобы вы званкі давалі ў жывую, как чалавек гаворыць, так надо их и пропускать, а не резать, не шмотать. Из каждого сказанного предложения, а выражать одно слово, это уже совсем другой сенс, другие эмоции. Дякую. Так, спадар Андрей, режем. І я і вам, і всім іншим неодноразово тлумачив, чому. Няма у нас на всі дзвінки у повному об'ємі ефірного часу, але я рашуче відкидаю ваші намеки, що ми режем дзвінки, каб змінити їх сенс, бо він нам не подобається або нечто таке. Гэта абсолютно виключено. Ды скажите мне по щирості, калі б ми такое насамрэч робили і перекручували сенс ваших виказуванняў, то ці дзвонили б ви нам з тыдня на тыдзень? Пробачь, Ян, мое хвалевание в первый раз. Але меня вельми уразило, чому некоторые люди говорят о имя белорусского народа. Ведь народ – это люди с разным менталитетом, говорил Игорь Стябуля-Зменску. Не ведаю. Да поможите мне отказать на это питание, шановные суавторы звоночков. Коли вы звоните на Радио Свободу, так пераважно от своего имя, ти от имя всего народу? Слушая звонки радиослушателей на вашу передачу, удивляюсь, сколько в этих звонках ненависти, сколько обличительных речей, и здоровье плохое, и пенсия маленькая, и все плохо, и, конечно, во всем виноват негодяй Лукашенко. Ну, як мне здається, вам не треба блытать ненависти с такими почуттями, як злость, ці незадоволеність теперішнім життям. Злым і незадоволеним чалавек бывае і перастае быць. А ненависть – это больш ці менш трывалы стан, падобны на хваробу. Калі вы слухалі водгукі наших слухачоў на званок жанчыны з папераднага тыдня, на самым пачатку гэтай перадачы, дык вы павінны былі адчуць, то ненависть – абсалютна не тое слова, якое можна ўжыць да тых галасоў. Хоць я не выключаю, што ёсць і людзі, якія звоняць нам з чыстай ненавісці. Ненавісці да нас, да нашай перадачы, да таго, што мы тут можам свабодна абменьвацца меркаваннямі, адпускаць колкія ці жартаўлівыя заўвагі ў свой адрас. Але я наогул такія ненавісныя званочкі не пускаю ў эфір. І я маю на гэта поўнае права, бо мы жывем не дзеля таго, каб пабольшваць аб'ём ненавісці ў гэтым свеце, а якраз наадварот. Ян Максимюк с Владимиром в Полоцку. Кажут, сравняться не на Латвию, а на Австрию, Швейцарию со Швецией. Как советские солдаты зарабили с Веной то же самое, что фашисты под керовництвом австрийского выродка Адольфа зарабили с Менском и другими белорусскими городами и местечками, то и життя у Австрии не отрознивалось от життя у Беларуси. Гэта слабы аргумент. Я б сказаў, нікуды не варты. Ці ведаеце вы, што нямецкія фашысты зрабілі з Варшавай падчас другой сусветнай вайны? Пакінулі па сабе роўнае месца, літаральна. А што савецкія войскі зрабілі з Берлінам у 45-м? Там было значна горай, чым у Менску. Але ж сёння, як у Варшаве, так і ў Берліне, жывуць усё ж лепей, чым у Менску. Так што справа не ў гэтым. Думайце далей, магчыма, да нечага дадумаецеся. Пад канец тэма выбараў. Як жа без яе? Хочу сказаць сваім цінікам сваім. Хоць пастаўце інапланецянінаў назіраць за выбарамі, все равно Ярмошына зробіць фальш. Таму што я вам скажу, як было у нас в 2005 годзе парламенцкія былі выбары. Мы 80% прагаласавалі за Артуховіча, і ён не прайшоў. Калі на завтра я пайшла здаваць, а мне хахочуць і кажуць, а вы хоць тысячу раз праверце, мы зробім тое, што нам трэба. Дело в том, что хочу вас и нас поздравить, что Лукашенко президент. Никто левый не пройдет. Кого бы вы там ни финансировали, ни рекламировали, никто не пройдет. Лукашенко президент. Привет. Вы на выборы теперь лепей не ходите. Каб не тратить мало час, дома посидите. Уже давно влада у нас про народ не зычить. Все равно ваш бюллетень никто не полечит. Вылечить они тому, кому загадая. Бо в комісії сядзіць ягоная зграя. Владимир. І яшчэ просьба. Уважана Радіо Свабода, можна вам напісаць багато чого. Але кожний раз не побіжиш на пошту купляць конверти, докидаць гэта письмо. Я пенсіонер, живу в бабушку. Написав би вам по електронній пошті, але адреса нету вашого електронного. Питався, спробував писати вашим сотрудникам. Всі письма комп'ютер САП докладнів, що адрес недокладний. Таке пожадання. Опублікуйте на своєму сайті «Свобода» ваш електронний адрес, куди можна кожен день що-небудь дай дослать. З повагою, Гайдукевич Владимир Максимович, город Бобруйск. Калі ви адчыніце наш сайт на сваім кампутары, дык націсніце мышай слова «Контакт» зверху старонкі. Тады вам адчыніцца старонка, на якой будуць электронныя адрасы кожнага журналіста з нашай рэдакцыі ў Празе. Вы зможаце пісаць электронныя лісты асабіста выбранаму вамі журналісту. Мудра звоньце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.